Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 lutego, minęło południe. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. Za oknem mróz, a po rozwracaniu uwagi na osoby starsze i bezdomne wciąż aktualne. Lider Platformy Obywatelskiej krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Pisma w sondażu poparcie, jakiego jeszcze nie miał. Rada Bezpieczeństwa ONZ dopiero dziś będzie głosować nad rezolucją w sprawie Syrii. Na początek jeszcze jeden apel o zwracanie uwagi na osoby starsze i bezdomne. W wielu miejscach już tej nocy temperatura spadła poniżej 10 stopni, a kolejne noce będą jeszcze mroźniejsze. Temperatury dużo poniżej zera będą także w ciągu dnia. Tylko minionej nocy z powodu wychłodzenia organizmu zmarły 4 osoby. Warto uważać. Warto po raz kolejny zaapelować o to, że jeżeli wiemy o jakichś osobach, które mogą potrzebować pomocy, które śpią w nieogrzewanych pomieszczeniach, wiemy, że ktoś nocuje gdzieś na ogródkach działkowych, zadzwońmy pod numer 112. Służby na pewno nie zostawią takiego sygnału bez odzewu. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że taki telefon może komuś uratować życie. Lider Platformy Obywatelskiej krytycznie o rządach Prawa i Sprawiedliwości podczas Rady Krajowej PO Grzegorz Schetyna mówił, że PiS zniszczył międzynarodowy wizerunek Polski i osłabił pozycję państwa praktycznie w każdym tradycyjnym kierunku naszej polityki zagranicznej. Ocenił, że Polska znajduje się w głębokim kryzysie w stosunkach z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Ukrainą. Co proponuje Platforma? Platforma Obywatelska proponuje Polakom dojrzały patriotyzm. Naprawdę szanujemy polski naród. Nie uważamy Polaków za ciemny lud, który można korumpować jako największa partia opozycyjna przez najbliższe kilkanaście miesięcy do wyborów. Mamy do wykonania dwie misje. Jedną typową dla partii opozycyjnej. Recenzowanie rządzących. Będziemy wykorzystywać każdą okazję dla obniżenia ceny, jaką za błędy PiS-u płacą Polacy i Polska. Teraz najnowszy sondaż. Prawo i Sprawiedliwość ma w nim ponad 50% poparcia. Dokładnie 50,2% Polaków poparłoby partię rządzącą, gdyby wybory odbyły się właśnie teraz. Tak wynika z badania pracowni Estymator sprawdzającego preferencje partyjne Polaków. Na drugim miejscu jest Platforma Obywatelska z poparciem 22,9%. Do Sejmu weszłyby jeszcze Ruch Kukiz 15, 7,3% poparcia, SLD niemal 6% i PSL 5,2%. Poza progiem wyborczym Nowoczesna, partia Razem, Partia Wolność. Badanie przeprowadzono w dniach 21-22 lutego. Wzięło w nim udział 1009 osób. Rada Bezpieczeństwa ONZ przesunęła z wczoraj na dziś głosowanie nad rezolucją domagającej się 30-dniowego rozejmu humanitarnego w Syrii. Projekt rezolucji przedstawiły już 9 lutego Szwecja i Kuwejt, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie. W tym czasie ofensywa syryjskiego reżimu na wschodnią Ghutę się zaostrzyła. Według organizacji Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka w intensywnych nalotach od niedzieli zginęło ponad 400 cywilów, w tym około 100 dzieci. Większość to ofiary rządowych nalotów. Obserwatorium stwierdziło, że część samolotów nad Ghutą mogła być rosyjska. Do przyjęcia projektu rezolucji liczącej łącznie 15 członków Radzie Bezpieczeństwa ONZ potrzeba 9 głosów. Przy braku sprzeciwu ze strony wszystkich 5 stałych członków tego gremium, a więc Rosji, Chin, USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Najpierw artyści związani z projektem Męskie Granie, potem Radiowa Orkiestra i Symfonia Dymitra Szostakowicza. Pierwszy koncert o 19 w Trójce, drugi o 20.30 w Jedynce. Oba transmitowane ze studia imienia Witolda Lutosławskiego, także na portalu Polskiego Radia. Koncert jest imprezą i świętem Polskiego Radia i jego słuchaczy, podkreśla dyrektor programu trzeciego Wiktor Świetlik. Ale tym razem akcent Trójkowy jest bardzo mocny. Będzie Męskie Granie, kontynuacja tego, co jest jedną z najważniejszych imprez kulturalnych i muzycznych Trójki, czyli trasy Męskiego Grania. Płyta z tej trasy znakomicie się sprzedała. Trójkowy koncert poprowadzi Piotr Stelmach. To był serwis Trójki. Na zachodzie, północy i w centrum sporo rozpogodzenia, ale wszędzie może padać przelotny śnieg. Najmocniej poprószy na południu kraju i nad morzem. Termometry pokażą w najcieplejszym punkcie dnia od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 6 w centrum i minus 1 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zagadkowa Osiecka powraca, a wraz z nią Killersi, a także ich nowa płyta Pan Tuwim i Pan Brzechwa robią show. Razem z nimi zrobi show multiinstrumentalista Sambor Dudziński. Najpierw zagadkowa niedziela z publicznością, zaraz potem energetyczny rockowy koncert. Ty pies, Wojtek! Wojtek, uspokój się! Startujemy po 9:00. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Kanej w nowej piosence, a za chwileczkę w naszym studiu pojawi się gość. Siądź z tamtym mężczyzną twarzą w twarz, kiedy mnie już nie będzie. Spalcie w kominie moje buty i płaszcz. Zróbcie sobie miejsce, a mnie oszukuj mile uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. A mnie oszukuj mile uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. Dziel z tamtym mężczyzną chleb na pół, kiedy mnie już nie będzie. Kupcie firanki, jakąś lampę i stół. Zróbcie sobie miejsce, a mnie zabawiaj smutnie uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. A mnie zabawiaj smutnie uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. Płyń z tamtym mężczyzną w górę rzek, kiedy mnie już nie będzie. Znajdźcie polanę, smukłą sosnę i brzeg. Zróbcie sobie miejsce, a mnie wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniłem, a przecież byłem, no przecież byłem. A mnie wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniłem, a przecież byłem, no przecież byłem. Słuchacz zapytał, czy może pan Seweryn będzie naszym gościem dzisiaj. Seweryn, pan Seweryn Krajewski, uwielbiam go, ale rozmowa z nim nie jest łatwa. Wolę rozmawiać z Agatą Pasem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja też wolałabym być Sewerynem Krajewskim pod każdym. Znaczy w ogóle, jeśli chodzi o jego wrażliwość i no, ja kocham Seweryna, więc rozumiem słuchacza. Ale Seweryn jest prawdziwym artystą, w tym sensie, że on bardzo strzeże swojego świata, jest przeciwieństwem tak zwanego celebryty, prawda? Tak, to prawda. Jest tak skupiony na swoim świecie, taki dyskretny, że bardzo mało wpuszcza do niego i mało z niego wychodzi. Ja, jeśli już tak plotkujemy o panu Sewerynie, przy okazji pozdrowienia, ale pan Seweryn w Stanach, więc pewnie nas nie słucha. Kiedyś, miałem kilka razy przyjemność rozmawiać z Sewerynem Krajewskim, ale kiedyś niestety był taki pomysł w 90-tych latach, żeby reaktywować czerwone gitary i ukazała się taka płyta i przyszło trzech muzyków czerwonych gitar, w tym Seweryn. Seweryn siedział tutaj, tam ci dwaj muzycy naprzeciwko A w pośrodku wisiała siekiera, muszę powiedzieć. I to jeden z trudniejszych moich, jedna z trudniejszych moich rozmów. Ale ta płyta, o której, dzięki której się z panem spotykam, dziękuję, że mogę tu być, jest przeciwieństwem takiej no, muzyki, powiedzmy sobie, z czerwonych gitar, którą kojarzymy. Jest tak. Na przekór zupełnie. Seweryn jest jednym z najwspanialszych melodyków naszych czasów w polskiej muzyce rozrywkowej. A połączenie go z Agnieszką Osiecką, to było coś niewiarygodnego. Oni tak do siebie bardzo pasowali. To było takie naturalne, bym powiedział. To prawda. I ja miałam to ogromne szczęście, że żyłam już w czasach, kiedy te piosenki powstawały. Mówimy o strofkach na gitarę. Tak. Jeszcze pamiętam taki winyl, bodajże chyba w 86 się ukazał, ale to nie była premiera tego wydawnictwa, wcześniej ono się ukazało. To był po stanie wojennym bardzo trudny okres i Seweryn po prostu chyba poszukiwał właśnie takiej jakby innej estetyki, mówiąc brzydko, bo jest artystą no nie tylko bitowym, prawda, nie tylko rozrywkowym, tylko właśnie ma w sobie poetę. W tych piosenkach ja nie wiem, czy dobrze to słyszę, bo nie znam się tak dobrze na muzyce, ale jest coś takiego, taka troszkę wschodnia tęsknota. Tęsknota jest na pewno. Ona jest taka, one są bardzo odarte z tego wielkiego instrumentarium. Dziś, teraz zagrał pan tylko głos i gitarę, a taka siła w tym niesamowita jest i on chyba poszukiwał takiego czegoś bardziej szlachetnego. Nie chcę absolutnie obrażać wielkich przebojów wcześniejszych, a z kolei słowa mojej mamy, bo tutaj praca była taka, że raz były najpierw słowa, raz były najpierw melodie. Seweryn zawsze mi mówi, że łatwo się pisało do tych wierszy mamy, ponieważ w nich już była ta melodia taka bardzo Sewerynowa. I na pewno słuchacze przecież wiedzą, że tyle tysięcy piosenek mamy powstało, ale bardzo dużo napisała z Sewerynem i ona tak jakby chyba wyczuwała, że to jest sewerynowate i z tymi utworami do Michalina, bo w tamtych czasach Seweryn mieszkał w Michalinie, takiej małej miejscowości leśnej pod Warszawą i tam u niego pracowali, u niego się spotykali, także miałam to szczęście, że czasami tam bywałam i snułam się, nudziłam. Mama cię zabierała. Tak. Słuchaczka wyłapała w tekście spalcie w kominie moje buty i płaszcz i napisała to nie bardzo eko w sprawie smogu. Tak, ale oczywiście liczymy, że to tylko tak. Metaforyczne. Ale tekst jest wciąż grany i interpretowany przez przecież i kobiety. Te, w ogóle to, co stworzył Seweryn z Agnieszką jest niesamowite, bo od tego czasu ile to było wersji tej piosenki tak. I kobiety sięgają też po repertuar Seweryna, bo Seweryn ma niesamowitą delikatność w sobie. I trudno jest znaleźć męskich wokalistów po nim, którzy no to po prostu takie wzruszenie w nas. Te piosenki już się wgryzły chyba w nas niesamowicie. Ja słucham tej płyty wczoraj kilka razy i jeszcze dzisiaj sobie powtórzyłem. To jest 17 plus 12 utworów na dwóch dyskach. I wiesz co, łapałem się na tym, że nawet nie pamiętając tytułu, nagle wchodziła piosenka i ja myślałem, kurczę, ja to znam. W tamtych czasach to radio sięgało po te piosenki bardzo często. Tak, właśnie to w tamtych czasach jest pewnie kluczowe, bo jak wytwórnia powiadomiła mnie, że wznawiają ten album, a nawet jak dostałam zaproszenie tutaj do przecież audycji autorskiej i radia nietuzinkowego, to sobie pomyślałam, że no jesteście kompletnie szaleni, bo teraz, kiedy media są od lat tak zwanymi towarzyszącymi, prawda, to jest muzyka nastrojowa, to są teksty, to jest poezja. I to jest coś takiego bardzo... No nie ma bitu, nie ma wielkiej elektroniki. Pewnie jakbyśmy te wszystkie algorytmy, które teraz rządzą, prawda, muzyką tak zwaną rozrywkową sprawdzili, to pewnie by się chyba nic nie zgadzało tutaj. Nie szkodzi, w sobotę towarzyszymy inaczej. Agata Pasent jest naszym gościem, posłuchajmy następnej piosenki. Wczoraj mówiłaś, że braknie ci wiary od kogoś takiego jak ja. A może zabrakło ci sił na zamiary, to proste jak dwa i dwa. Wczoraj mówiłaś, że oczy tak bolą, gdy ciemność zapada za dnia. A dziś, kiedy rosną w cenie marzenia, pytasz mnie, co to da pod niebami, pod słońcami, co czerwone są jak krew. Żyją ludzie, rosną ludzie, którzy jutro zaczną się pod dachami, pod strzechami, które drzemią w cieniu drzew. Rosną słowa, wschodzą słowa, co silniejsze są niż gniew. Wczoraj mówiłaś, że nie ma nadziei, że zima tak trwa i trwa, że nie wiesz, kiedy się serca otworzą i z nieba potoczy się łza. Ta ziemia nam rodzi i popiół, i diament, sięgaj do spodu, do dna. Od ciebie zależy, czy wiwat, czy amen, dopóki to żyje. Trwa pod niebami, pod słońcami, co czerwone są jak krew. Żyją ludzie, rosną ludzie, którzy jutro zaczną się pod dachami, pod strzechami, które drzemią w cieniu drzew. Rosną słowa, wschodzą słowa, co silniejsze są niż gniew. Seweryn Krajewski, Agnieszka Osiecka. Krajewski, Osiecka, Strofki. Tydzień temu ukazała się ta płyta. Właściwie są to dwie płyty i z tego, co słyszę, jeszcze będzie ciąg dalszy. Tak, to ja jestem, to musimy się tak jeszcze dowiedzieć, ale mówiliśmy wcześniej, że ta prostota tej muzyki wynika, w sensie mówimy tutaj o opracowaniu muzycznym, a nie o wierszach, które wszystkie są bardzo smutne, bo traktują częściowo o rozstaniu, o rozdarciu, no wynika też z tamtych czasów. Podłe to były czasy, ale też takie czasy biedy, a wiele z tych piosenek powstawało w domu, czyli też i w studiu domowym Seweryna Krajewskiego. I właśnie po latach może ta bieda procentuje taką szlachetnością. Tak, może że jest tylko gitara właściwie i głos. Tak, ale niestety jestem tym trudnym nazwie tak. Instrument, którym ja nie przepadam, bo nie musimy tak tylko zachwalać. Ten syntezator tak, tu na tej płycie ja tak za nim nie przepadam, chociaż to chyba trochę taki symbol lat 80., prawda? Ja, chyba tak, tak, ale na szczęście jest go mało tak. W sumie. Tak, nie pytałem cię chyba nigdy jeszcze, ustaliliśmy to przed wejściem. Aha, po pierwsze ustaliliśmy przed wejściem, że jesteśmy szczęściarzami, bo nie chorujemy, prawda? Jakoś tak strasznie chorują ludzie. Oczywiście dookoła. Jak teraz to powiemy, to jak nic, jutro nie, będziemy... Nie. Czosnek na wieczór do kanapki. A drugie pytanie, które chciałem ci zadać, to Australia. Jak ci się podobała? Bo właśnie nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Tu Strofki, tu Australia. Co za rozród, panie redaktorze. Oczywiście przy Seweryn Krajewskim nagle Australii, nie ma problemu. Miałam okazję raz tylko lecieć do Australii. Mój kręgosłup poniekąd pamięta to do dzisiaj. Ale było warto. Byłam na wielkiej imprezie tenisowej, bo w czasach młodości byłam zawodniczką klubu, który mieści się naprzeciwko tutaj na Myśliwieckiej, czyli Legii. wtedy to był Centralny Wojskowy Klub Sportowy, CWKS Legia Warszawa. No i zainteresowanie tenisem zostało, no a Australia to nie tylko surferzy przecież. Tak, ale to jest Australian Open zawsze w styczniu. Oczywiście, oni mają też wspaniałych tenisistów i tenisistki, także dzięki temu mogłam trochę relacjonować i nieco zwiedzić, ale Australia, będąc tak ogromnym państwem, ma coś wspólnego z Ameryką, mianowicie wielu mieszkańców nie jeździ nigdzie poza swój kontynent, tylko po prostu jeździ, na przykład spotkałam takie małżeństwo, które poruszało się takim vanem. Tak, to jest bardzo popularne. I jest to odwrotność takiego skapcaniałego pomysłu na emeryturę, że się tylko w fotelu i coś tam klika, tylko państwo już byli, no, około 70 i teraz mieli czas na to, żeby przemierzać właśnie te przestrzenie, bo rozumiem, że w Australii blisko, jak mam kolegę, który mieszka blisko, to może być 200 kilometrów, tak, prawda? Tak, jedziemy na kawę do znajomych, a jak to daleko? No tak, z 80 kilometrów. Tak. Tak mi mówili. Byłam zaskoczona, no nie tylko przyrodą, tym, że w tym momencie powiedzieli mi, muszę uważać na węże, ale jednak nowością tego. Jednak taki Europejczyk konserwatywny jak ja, zakochany w Europie, kontrastuje się z miastami, gdzie, prawda, baseny wysoko na szklanych wieżowcach, gdzie jest dużo nowoczesnej bardzo architektury i wszystkie te stereotypy, prawda, że to w cudzysłowie dziki kraj, przyroda i tak dalej. No i zaskoczyło mnie jednak na smutno ta dominacja ludzi białych taka, że no ta rdzenna ludność gdzieś no bardzo trudnych na marginesie i jak byłam w Melbourne, to nawet wymknęłam się spod kontroli grupy i taksówką poprosiłam, żeby mnie troszeczkę zawieźli w niej turystyczne miejsca i może tak, gdzie są tak bardziej niby Harlem, prawda, nie wiedziałam jak to, ale taksówkarz je zrozumiał i powiedział, że no bardzo mało jest już rdzennej ludności, że oni po prostu zostali wyniszczeni. Często piją, często są uzależnieni, także no to jest ta ciemna strona Australii. Dużo się mówi o winach pysznych, które rzeczywiście tak pyszne są. No niestety, przepraszam wszystkich wegetarian, ale spróbowałam kangura. Ja też. Ojej, był nawet smaczny. Dobra. Wracajmy z Australii do Agnieszki Osieckiej. Chciałem ci powiedzieć, że w imieniu wszystkich fanów chciałem ci podziękować za cudowną opiekę nad tym, co zostało po twojej mamie. To dziękuję bardzo. To jest wasza praca też i wszystkich przyjaciół Agnieszki, którzy mają teraz nieraz i po 20 lat, bo przecież ta muzyka Seweryna i twórczość Agnieszki wraca w nowych, różnych wersjach. W ciągu ostatnich paru miesięcy niby nie ukazują się płyty, ale przecież i Marcin Januszkiewicz nagrał płytę, tam też były piosenki Agnieszki Osieckiej i Joasia Dark, kompozycje Seweryna Krajewskiego też, więc może też lata 80. trochę wracają, ale ja już trochę się wycofuję, drodzy państwo, i mniej działam na rzecz Agnieszki, ale myślę, że to będzie dobre, bo będą inicjatywy może takie bardziej z zewnątrz. Przede wszystkim dzienniki Agnieszki Osieckiej są czytane i to jest coś, co cieszy wielbicieli, ale i przeraża, bo dziwnie jest czytać dzienniki własnej mamy z czasów, kiedy ona była młodsza ode mnie, no tak, i nie znałyśmy się i jej te ciemne strony już się też formowały. Także niełatwo, oj niełatwo, jak to śpiewa Seweryn. No właśnie, Krajewski, Osiecka, Strowki, na razie polecamy to wydawnictwo, a z tobą umawiam się już na następne spotkanie przy okazji następnej części tego wydawnictwa oraz różnych innych historii, na przykład Australii. Agata Pasen. Dziękuję i nie dajemy się grypie i nie dajemy się. A, mamy dla państwa płyty, 2 2 7 3. Ola przy telefonie, proszę dzwonić już teraz. Tak po prostu, bez trudnych pytań? Tak. No to cudownie. Wytwórnia bogata. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I do zobaczenia i usłyszenia. Thank you. fanatycznie się przechadza Luna Srebrnoka i ogląda w czarnym stawie swoją drugą twarz. Karolina ma kokardę w kolorowych lokach i ubierze się na randkę w całkiem nowy płaszcz. Jakieś dziwne śmiechy słychać w mrokach i półmrokach. Pachnie mięta majeranek, pachnie biały bez. W taki wieczór każdy kogoś chociaż trochę kocha, a przynajmniej mu się zdaje, że tak właśnie jest. Te dziewczyny, które w oknach stoją bardzo same, i ta pani, co przegląda album starych zdjęć. One piszą do księżyca listy niekochane i wrzucają w czarne morze obojętnych serc. Bardzo proszę zgasić księżyc, wyciąć majeranek, bo to drażni takich ludzi, którym smutno jest. Bardzo proszę zgasić księżyc, piszą niekochane, albo zrobić coś dla ludzi, którym smutno jest. No to było bardziej bogato, bo i skrzypce się pojawiły. Luna Srebrnooka. Polecamy Krajewski Osiecka Strowki. A ja mam dla Państwa teraz sałatkę włosko-francuską. Scoprire che quello che conta

emotions that control every day of our lives. We can live as we wish, live as we wish, live as we wish. Hey, hey. Society's hell, you need me just like I need you. Oh, you know me well, my love, I'd do anything for you. Society's hell, you need me just like I need you. Same direction, and here am I every night of my life, always missing someone. Oh, hey, hey. Oh, hey, hey. I'd like to be blotted out just before I become aware of this pain. The more I wish in my heart for someone, the less likely they come. Oh, hey, hey. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie sięgał po nową płytę Morrissey'a, Low in High School, polecam, bo to tak ładnie gra, My Love, I'd Do Anything For You, tak zaczyna się ten album. A pan Mirek pyta, czy sięgałem już po nową płytę zespołu Simple Minds. Wczoraj tak, w LP Trójce, ale dziś utwór tytułowy Walk Between Worlds. won't be the prize to go on? And where will you stand when there's no helping hand on the road to deter right from wrong? What good can it bring to ignore suffering, to shut out all the reason inside? From life ordinary to the